cenową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przejrzysty i zdyscyplinowany ma być wybór kandydata, który zastąpi Bidena w amerykańskich wyborach prezydenckich. Zapowiada to przedstawiciel demokratów. W tym serwisie zapytamy też, jakie szanse mogłaby mieć ewentualnie wiceprezydentka USA Kamala Harris w starciu z Donaldem Trumpem. Decyzja Bidena komentowana jest też na Kremlu i w europejskich stolicach. Proces wyłaniania kandydata demokratów na prezydenta USA, który zastąpi Joe Bidena w listopadowych wyborach, będzie przejrzysty i zdyscyplinowany, zapewnił szef partii demokratycznej Jamie Harrison. Dzisiaj prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zakończył swoją kampanię reelekcyjną. Rezygnując ze startu, prezydent wyraził pełne wsparcie i poparcie dla jego wiceprezydentki Kamali Harris jako kandydatki demokratów. Joe Biden napisał w mediach społecznościowych, że choć chciał się ubiegać o reelekcję, to jego zdaniem w najlepszym interesie kraju i partii demokratów będzie jego wycofanie się ze startu w wyborach. Myślę, że to są naciski wewnętrzne w partii demokratycznej, która po prostu dojrzała do tego, że z prezydentem Bidenem nie da się wygrać wyborów. Mówił profesor Włodzimierz Batuk z Uniwersytetu Warszawskiego. Prezydent Biden podkreślił, że skupi się teraz wyłącznie na pełnieniu funkcji do końca tej kadencji, a jako nową kandydatkę poparł wiceprezydent Kamala Harris. Ona ma tak negatywną opinię i tak negatywny elektorat wśród Amerykanów, że trudno chyba będzie ją wykreować jako kogoś, kto będzie na tyle silną osobowością, żeby partię demokratyczną pchnąć do przodu. Szczegóły swojej decyzji Joe Biden ma ogłosić w orędziu do narodu w najbliższych dniach. Jan Olencki, Polskie Radio. Czy wiceprezydent USA Kamala Harris ma szansę w starciu z Donaldem Trumpem? O to pytał za oceanem nasz waszyngtoński korespondent Marek Wałkuski. Od czasu fatalnego występu w debacie telewizyjnej 3 tygodnie temu narastała presja na Joe Bidena, by wycofał się z wyścigu. Wzmacniały ją niekorzystne dla prezydenta USA sondaże. Ostatecznie Biden uznał, że dla dobra partii i kraju powinien zrezygnować. Jeśli zgodnie z sugestią Bidena kandydatką demokratów zostanie Kamala Harris, może ona mieć trudności w Pensylwanii, Michigan i Wisconsin, czyli stanach, które przesądzą o wyniku wyborów. Były szef dwóch zwycięskich kampanii Baracka Obamy, David Axelrod, powiedział mi jednak, że Harris może pokonać Trumpa. Uważam, że może wygrać. Wiele będzie zależało od tego, kogo wybierze na kandydata na wiceprezydenta. To będzie ekscytująca kampania. Wśród potencjalnych kandydatów na wiceprezydenta najczęściej wymienia się gubernatora Pensylwanii Josha Shapiro. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Były prezydent USA Bill Clinton i była sekretarz stanu USA Hillary Clinton już poinformowali, że popierają kandydaturę Kamali Harris. Teraz jeszcze zagraniczne komentarze. Wyniki wyborów w USA w odróżnieniu od osiągnięcia celów operacji specjalnej nie są dla Rosji priorytetem, powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Podkreślił, że do wyboru amerykańskiego przywódcy pozostały jeszcze 4 miesiące. To długi okres, podczas którego wiele może się zmienić. Musimy zachować ostrożność i obserwować, co będzie dalej, stwierdził. Pieskow przypomniał także, że Władimir Putin nazwał Bidena bardziej przewidywalnym, a zatem preferowanym kandydatem na prezydenta. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer wyraził szacunek dla decyzji prezydenta Joe Bidena. Wiem, że decyzję tę podjął tak, jak służył Ameryce podczas całej swojej niezwykłej kariery, mając wzgląd na najlepszy interes Amerykanów, napisał brytyjski premier. Z kolei kanclerz Niemiec Olaf Scholz napisał, że decyzja o rezygnacji zasługuje na uznanie. Joe Biden osiągnął bardzo wiele dla swojego kraju, Europy, świata, napisał Scholz. Jak stwierdził, dzięki amerykańskiemu przywódcy współpraca transatlantycka się zacieśnia. NATO jest silne, a Stany Zjednoczone dla Niemiec są dobrym i wiarygodnym partnerem. Głos zabrał również polski premier. Wiele razy podejmowałeś trudne decyzje, dzięki którym Polska, Ameryka i świat były bezpieczniejsze, demokracja i wolność silniejsze. Wiem, że kierowałeś się tym samym, ogłaszając ostatnią decyzję. Tak premier Donald Tusk komentuje rezygnację Bidena z ubiegania się o reelekcję. Zdaniem polskiego szefa rządu mogła to być najtrudniejsza decyzja, jaką w życiu podjął Joe Biden. I jeszcze krótko na koniec siatkówka. Siatkarze reprezentacji Polski wygrali ze Stanami Zjednoczonymi 3-2 w meczu towarzyskim rozgrywanym w Gdańsku. W sobotę Polska przegrała z Japonią 2-3. Turniej w Gdańsku był dla Polaków ostatnim etapem przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Igrzyska rozpoczną się 26 lipca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na krańcach zachodnich nad ranem możliwy przelotny deszcz i lokalne burze. Na termometrach od 13-14 stopni na północnym wschodzie i na Podhalu, przez 17 w centrum do 20 na zachodzie. W ciągu dnia opady deszczu oraz burze lokalnie z gradem. Na termometrach zobaczymy od 23 do 28 stopni i tyle pokażą termometry na zachodzie. Na pozostałym obszarze będzie przeważnie od 28 do 32. Chłodniej będzie jedynie na wybrzeżu od 20 do 25. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Renata Szewczak, realizacja dźwiękowa, Mariusz Owczarek, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dobry wieczór Państwu. Trudno o większą w audycji Dym na wodzie radość niż możliwość odpalenia na początek nowej płyty zespołu Deep Purple. Ach, jak to dobrze brzmi w zawodowych radiowych słuchawkach, chociaż generalnie do odsłuchu takiej płyty polecam Państwu jednak klasyczny zestaw z jakimiś drewnianymi głośnikami. Wykonawca to doskonale Państwu znany zespół Deep Purple, już dobrze ułożony z nowym gitarzystą Simonem McBride'em. Nagrania pochodzą z najnowszej płyty Equals One. Graficznie to jest Znak Równości i Jedynka. No takie filozoficzne nawiązanie do ogólnoświatowej unifikacji. Produkcją 13 nagrań zajął się raz jeszcze bardzo ceniony wśród muzyków Bob Ezrin i wyszła z tego kolejna hard rockowa płyta na światowym poziomie. I was wet behind the ears, so now my lips are sealed. W audycji muzycznej Dym na wodzie słuchają Państwo niezatapialnej grupy Deep Purple. No tak jak to czynią od pół wieku, wydają kolejną dobrą płytę i ruszają na trasę koncertową. 17 października Purple wystąpią w katowickim Spodku. Kolejna nowa atrakcyjna płyta, także z Wielkiej Brytanii. Wykonawcą piosenki będzie Mark Almond na flecie. Zagra gościnnie lider Jethro Tull Ian Anderson, a sama piosenka pochodzi z repertuaru zespołu King Crimson. Said the straight man to the late man, where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. I talk to the wind, my words are all carried away. I talk to the wind does not hear, the wind cannot hear. I'm on the outside, looking inside. What do I see? Much confusion, disillusion, all around me. I talk to the wind, my words. Just upset my mind, can instruct me or conduct me, just use up my time. Mark Almond, Ian Anderson, King Crimson jako twórcy piosenki. No ładny zestaw, przyznają Państwo. Mark Almond to bardzo ceniony w Wielkiej Brytanii wokalista, znany z grupy Soft Cell, ale także właściciel prywatnej takiej kariery solowej. Dużej, zaskakująco dużej, to już jest około 30 solowych płyt w dorobku. W połowie lipca Mark Almond wydał album z coverami I'm Not Anyone. 11 nagrań na tej płycie i to nie są jakieś bardzo znane przeboje, no ale to są niewątpliwie takie muzyczne perełki. Sometimes when I'm thinking that love's not around, My heart begins sinking. I don't hear a sound, and the world is in blackness. No light shines on me. I suffer no blindness. No one can I see. Then a flash from the heavens, like a loud jagged wire, and the silence is broken, and the night is on fire. It's like chain lightning. This love that I feel, who knows where it strikes or when it will hit? How long it will last or when? In the forest I'm burning, struck down by the blast. The fever is churning, and the heat rises fast. And the the fire of hell. It's like chain lightning. This love that I feel, who knows where it strikes or gather, and the wind whips the flame, and love soon will shatter what it cannot take, and the cycle continues from life. And I hear the explosion of thunder and rain. The water is falling, the ashes remain. It's like chains. from the smoldering ashes that once were my eyes, and watch beautiful colors from black and from gray be formed into wings and take me away where evil is darkness and goodness is light and love is the lightning that cuts through the night and strikes only once. In a dark place in time and forms a gold stairway that all others climb. No, słyszeli państwo. Pierwszym wykonawcą i twórcą piosenki Chain Lightning był Don McLean i to był rok 1978 i także ta pierwsza wersja jest znakomita, no a ta najnowsza, Marka Almonda, wyborna myślę. Album I Am Not Anyone, 11 nagrań, jak powiedziałem, nie należy tu szukać bardzo znanych przebojów, ale piosenki wybrane są bardzo, bardzo trafnie. Program trzeci, Dym na wodzie. Z urodzinowej okazji wystąpi teraz artysta o wielu obliczach. If I make a mark in time, I can't say the mark is mine. I'm only the underline of the word. I'm like him, just like you. I can't tell you what to do. Like everybody else, I'm searching through what I've heard. Whoa, whoa, where do you go when you don't want no one to know? Who told tomorrow Tuesday's a day? Future, won't you paint my dream? Won't you show me where you've been? Show me what I haven't seen to ease my mind. 'Cause I will learn to understand if I have a helping hand. I wouldn't make another demand all my life. Whoa, whoa, where do you go when you don't want no one to know? Ooh, don't tomorrow, Tuesday's a day. What's my name? All in all, it's all the same. Everybody plays a different game, that is all. A man may live, man may die, searching for the question why. But if he tries to rule the sky, he must fall. Whoa, whoa, where do you go when you don't want no one to know? Ooh, until tomorrow, Tuesday's a day. Second on the nose, oh, on the map the city goes, oh, reaching out beyond the road of our time. But we must try to shake it down, do our best to break the ground, try to turn the world around one more time. Yeah, we must try to shake it down, do our best to break the ground, try to turn the world around. No one to know. Ooh, don't tomorrow, Tuesday's a day. 21 lipca 1948 roku, a więc 76 lat temu, w Londynie urodził się Stephen Demetre Georgiou, który pod pseudonimem Cat Stevens zrobił wielką i zasłużoną karierę jako twórca i wykonawca melodyjnych piosenek. Po zaskakującej 20-letniej mniej więcej przerwie z przyczyn religijnych wrócił do śpiewania i nagrywania płyt, no ale to już jest inna historia. Te piosenki z lat 70. Cata Stevensa wciąż, moim zdaniem, mają swoją wagę. Now I've been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one, and I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Now I've been smiling lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder. Ride on the peace train. Ooh, ooh. Come on the peace train. Get peace train, holy roller. Let everyone jump up on the peace train. Ooh, ooh. Come on. Go bring your good friends too, 'cause it's getting nearer, it soon will be with you. Come and join the living, it's not so far from you, and it's getting nearer, soon it will all be true. Oh, peace train sounding louder. Light on the peace train. Come on, peace train, peace train. Now I've been crying lately, thinking about the world as it is. Why must we go on hating? Why can't we live in bliss? 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Oh, peace train sounding louder. Ride on the peace train. Come on the peace train. Is peace train a holy roller? Can everyone jump up on the peace train? Come on, peace train. Hey, yes, it's the peace train. Cat Stevens, Peace Train, jedna z wciąż najważniejszych piosenek w jego karierze. Jak powiedziałem, to artysta o wielu obliczach, ale płyty Cata Stevensa z lat 70. pozostają w kanonie brytyjskiej i światowej muzyki rozrywkowej. No a skoro jesteśmy przy różnych obliczach artystów, to wystąpi dla Państwa Pan B. We'll be right back. cały ten stres opuścił mnie. Spłynął jak po kaczce, jak po mokrym psie. Wiedz, że nie dotyka mnie to już, bo gdy trzasnęły drzwi, zegar nie przestał bić, a z portfela znikło tylko twoje zdjęcie. Tylko twoje zdjęcie. Niesiesz mi tylko ciszę, no i potworny chłód. Na wylot znam twoje menu, od dawna serwujesz mi. Ściany deszczu i ognia, ściany, ściany deszczu i ognia, ściany, ściany deszczu i ognia, ściany. Spróbuj mnie spalić, ja z popiół wstanę. Ściany deszczu i ognia, ściany deszczu i ognia, ściany, ściany deszczu i ognia, ściany. Ja nie zluzuję gardy, jestem wytrwały. Trudny moment obracam w śmiech. Ostatnio bywa różnie, sporo śmieję się, więc i nie słyszę już odgłosów butów na klatce. Nikt na mnie nie czeka, ja za nikim nie płaczę. Za nikim nie płaczę. No i potworny chłód. Na wylot znam twoje menu, od dawna serwujesz mi. Ściany deszczu i ognia, ściany deszczu i ognia, ściany deszczu i ognia, ściany. Spróbuj mnie spalić, ja z popiół wstanę. Ściany deszczu i ognia, ściany deszczu i ognia, ściany deszczu i ognia, ściany. Ja nie zluzuję gardy, jestem wytrwały. Nie chcę spływać, więc w morzu twoich spraw spokój ogarnia mnie. Jeszcze na koniec spojrzę przez ramię. Ściany deszczu, ściany deszczu i ognia, ściany. Spróbuj mnie spalić, ja. Ściany deszczu, ściany deszczu, ściany deszczu i ognia, ściany. Spróbuj mnie spalić, ja z popiołu wstanę. Ściany deszczu, ściany deszczu, ściany deszczu i ognia, ściany. Ja nie zluzuję gardy. Nie. Ściany deszczu, piosenka o rozpadzie toksycznego związku. No a Pan B to zespół, męski kwartet poprokowy z Olsztyna. A ta piosenka, Ściany deszczu, to zapowiedź debiutanckiej płyty. Justyna Biedrawa zrealizowała w Krakowie sesję na żywo i z tego wydarzenia pochodzi następne nagranie. W kącie, by ludziach nie wstydy za świat. Mówię pas, to nie mój świat. Mówię pas, to nie mój świat. Co widzisz za oknem? Czy chcesz, by tak wyglądał świat? Cię nie martwi, że ziemia z trudem oddycha spalona. Czy cię nie martwi, że człowiek do kieszeni zgarnia cały świat, a po ziemi rzeką spływa niewinny krew, bo człowiek kradł. Ja mówię pan, kiedyś na takie utwory mówiło się protest song. No i coś jest na rzeczy. Live session w Krakowie. Justyna Biedrawa. Co widzisz za oknem? Tydzień temu przedpremierowo na końcu audycji, dziś już z oficjalnie wydanej płyty Maestro Gitary Aldi Miola. Wiele pięknych dźwięków na tej płycie, ale to nagranie Ava's Dance in the Moonlight odbieram jako najbardziej poruszające. To dla córeczki znanego gitarzysty, która pojawiła się kiedyś w studiu i zainspirowała go do stworzenia tej kompozycji. Aldi Meola wydał w piątek album 24. Opowiem Państwu o nim więcej po północy.